jødehad, hyldest af Hamas og antisemitisme. Ja, det her, det er bare nogle af de gloser, som Elias Ramadan er blevet beskyldt for at turnere rundt med på danske universiteter. Og Elias Ramadan, han er vært på programmet Det Muslimer Taler Om, som findes her på 24/7. Og den seneste måned har han med to andre oplægsholdere været forbi både Københavns Universitet og senest Syddansk Universitet i Odense med et oplæg om Israel-Palæstina-konflikten. Og Weekendavisen og Berlingske, de har i reportager berettet om indholdet af oplæggene, som af flere er blevet kritiseret og anklaget for at være antisemitiske og jødehadske. Elias Ramadan, han har kritiseret anklagerne og kaldt dem forkerte og fejlagtige. Så reporterne sætter i dag både en kritiker og en oplægsholder i stævne. Typer som Elias Ramadan, de turnerer danske universiteter med jødehad og relativeringer. Ja, sådan her skrev det konservative medlem af Københavns borgerrepræsentation, Niels Peder Ravn, på det sociale medie X i mandags. Og Elias Ramadan, som jeg også sagde i introen, han er vært på programmet Det Muslimer Taler Om her på 24/7. Og så er han en af de tre oplægsholdere, som har fået kritik efter to arrangementer på Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Så vores reporter, Peter Marstal her på reporterne, han ringede tidligere i dag til Niels Peder Ravn for at spørge ham, hvilke eksempler han har på, at Elias Ramadan turnerer rundt med jødehad. Så båndet, I skal høre nu, det er klippet ud af en længere samtale mellem min kollega Peter Marstal og Niels Peder Ravn. Hej Niels Peter, du taler med Peter Marstal. Jeg er journalist inde på 24/7. Jeg sidder lige inde i et radiostudie, fordi at jeg sidder på Twitter og kan se et opslag, du har skrevet omkring det her SDU-oplæg. En artikel fra Berlingske. Er du med på, hvad jeg mener? Som er dagen, ja. Lige præcis, ja. Og jeg vil gerne lige stille dig et par spørgsmål omkring det, du skriver inde på Twitter-tråden. For eksempel så skriver du, at typer som Elias Ramadan turnerer danske universiteter med jødehad og relativeringer. Jeg vil gerne spørge dig, om du har nogle eksempler på det her, du kalder jødehad for det her oplæg. Altså jeg vil sige, at jeg vil absolut kalde det jødehad, når man, som nogle af oplægsholderne gjorde her, jo relativerer Holocaust til at være det, som har givet jøderne, hvad de kalder det, kulturelt kapital i eftertiden, og i øvrigt også relativerer Holocaust til at være bare et ud af flere folkedrab. Altså, folkedrab er jo altid forfærdeligt, men jeg synes da, at et folkedrab, hvor der de facto bliver slagtet 6 millioner mennesker, må jo være enestående i historisk sammenhæng. Så det vil jeg absolut kalde jødehad. Og her tagger du jo Elias Ramadan. Var han en af dem, der har relativeret Holocaust efter din opfattelse? Det ved jeg ikke. Men det er jo også derfor, jeg skriver sidenhen, da han svarer mig, at jeg synes jo, man skal vælge med en vis omhu som journalist også, hvilket boyband man vælger at blive en del af. Og der må jeg så sige, der synes jeg faktisk, at han har valgt et ensemble, som er meget, meget uklædeligt. Du skriver også, at typer som Elias Ramadan turnerer rundt med jødehad. Og jeg kan se, at Elias Ramadan har spurgt dig inde på tråden her, hvor det her jødehad kommer til udtryk i hans oplæg. Kan du prøve at pege på det? Jeg har jo ikke hørt hans oplæg, men det jeg siger, og det jeg mener, hvis ikke det fremgår tydeligt nok, det håber jeg ellers ikke, at det gjorde, det er jo netop, når han nu er en del af det her boyband, som turnerer rundt med de her historier. Der er jo ikke nogen tvivl om, og jeg synes ikke engang, man behøver at sige, at det er spekulation, når jeg siger, at det her, det handler jo selvfølgelig om at bekræfte et publikum, et specielt publikum i, at danske mainstream-medier er forfærdelige ved Elias' fremlægning, og så i øvrigt selvfølgelig, at jøder, de skal bare lige slappe lidt af, fordi det der Holocaust der, det var bare lige en lille parentes i verdenshistorien. Men du bruger jo, du tagger jo Elias Ramadan med navnsnævnelse, og så kommer du med en ret hård anklage om, at han turnerer rundt med jødehad. Skylder du ikke at kunne pege på, hvor det konkrete jødehad består? Det synes jeg da, at både Berlingske Tidende og andre medier har der i deres referater fra de her møder, har der meget, meget klart og tydeligt anskueliggjort, hvad det handler om. Det synes jeg da ikke, der har været nogen, der er nogen tvivl om. Det er sådan, du i hvert fald anlægger altså, frem til, at det er jødehad, men er der noget, der sådan helt konkret er utvetydigt jødehadsk? Altså, kan du ikke komme med sådan et konkret eksempel på det, nu hvor det er en ret hård anklage? Altså, jeg synes da, at en sætning som den, nu må du altså lige undskyld mig, jeg kan huske noget ret, men at komme med en påstand om, at Holocaust givet jøderne en kulturel kapital, som de så har kunnet kapitalisere på efter 2. verdenskrig. Det synes jeg simpelthen er så nederdrægtigt og så ulækker en udtalelse, så jeg kan næsten ikke få luft lige nu. Jeg kan simpelthen måde mærke mit blodtryk, det er lige ved at stige i øjeblikket her. Det synes jeg, der er en utrolig hadsk påstand, en utrolig hadsk udtalelse. Men er det kommet fra Elias Ramadan, for det er jo ham, du tagger og ligesom outer på Twitter som en, der turnerer rundt med jødehad, og så påpeger du et citat, som kommer fra en anden oplægsholder. Det er som, så siger jeg vist nok, jeg kan ikke huske, om det er i første tweet, eller om det er et af svarene til Elias, der siger jeg, at man skal vælge, hvilket boyband man er en del af. Og jeg tror ikke, at det er på nogen måde tilfældigt, at det er Elias, som er valgt til at tage med på den her turné. Det kan jeg ikke forestille mig, for vi ved jo alle sammen godt, Elias, han udover selvfølgelig også at være freelance-journalist, det er ligesom Josef Confino, så kan man bare sige, at Elias, han er det jo så for Al Jazeera Europe, så er Elias jo en af de, heldigvis stadigvæk få, eksponenter for det, man kan kalde politisk islam i Danmark. Men mener du, det er rimeligt at tagge en navngiven person for noget, som, hvor du ikke har et konkret eksempel på, hvad den her person har sagt, men at det er det ensemble, som personen omgiver sig med? Er det rimeligt at anklage den person for jødehad? Det synes jeg faktisk, at der er ikke, som sagt, ikke nogen tvivl om, hvad det er, det ensemble har gang i, når de tog nær rundt på universitetet. Men du kan ikke pege på noget, som Elias Ramadan har sagt, selvom du tagger ham på Twitter? Det er ikke det, jeg var jo ikke tilfældet. Okay. Det måtte nok blive, fordi jeg ikke tilhører menighedssamfundet på Syddansk Universitet. Vil det være rimeligt, hvis jeg skrev ud på Twitter, Niels Peter Ravn, han hader muslimer? Og der efterspurgte du eksempler på, hvor jeg ligesom kunne identificere det. Og så er der simpelthen ikke kommet noget svar fra. Fordi i det tilfælde vil jeg bare sige, hvad det er noget sludderbrøv, jeg havde ikke muslimer. Men ville det være rimeligt? Jeg er kritisk over for islam. At jeg ikke kunne komme med eksempler på det. Jeg vil sige det, det er jo sket. Du ville jo ikke være den første, der gjorde det. Nej, men ville det være rimeligt, hvis jeg kom ud med den anklage, uden at sådan give dig eksempler på, hvor jeg har den påstand fra? Nej, men så er det jo at sige, nej, det ville det sandsynligvis ikke. Og der er det også, jeg siger, lige her i det her tilfælde, der er mit eksempel jo, at Elias har gjort sig til en del af det her ensemble, så hvor han så jo ligesom prøver nu at lægge luft til det, ved at sige, jeg er bare blevet bedt om at komme og holde et oplæg, så smutter jeg igen bagefter. Det er simpelthen ikke. Men fortryder du, at du så ikke kom med nogle eksempler, når han efterspurgte det på Twitter, nu hvor du ligesom anerkender, at det ikke var rimeligt at gøre det, hvis det var den anden vej rundt? Nej, fordi jeg synes jo, at det er helt lysende klart, simpelthen er jo, at han er med på den turné. Det er jo det, som jeg godt også skriver. Ja, Niels Peter Ravn, han står altså fast på, at Elias Ramadan turnerer rundt med jødehad, selvom han ikke har eksempler på jødehadske udtalelser fra Elias Ramadan selv. Og på X, der skriver Niels Peter Ravn også til Elias Ramadan, at han, citat, er en del af et islamistisk råbekor, som hylder Hamas. Så derfor spurgte vores reporter Peter Marstal også, hvilke eksempler han har på, at Elias Ramadan hylder Hamas. Du beskylder også Elias Ramadan for at hylde Hamas, og det er jo også noget, Elias Ramadan ligesom spørger, hvor har du set eksempler på det henne, og det vil jeg egentlig også gerne spørge dig om. Så der synes jeg, at han jo i adskillige medier har talt om, at Hamas er en lige så troværdig kilde, som for eksempel den israelske regering, hvis vi for eksempel skal have opgørelser over, hvor mange, og lad mig lige sige, det er helt forfærdeligt, uanset hvem der bliver dræbt, en del af specielt civile, er det jo fuldstændig rædselsfuldt. Men jeg vil sige, at når Elias Ramadan i øvrigt som journalist fremfører, at Hamas, som jo altså er en terrororganisation, skal vi lige huske, at de som kilder er lige så troværdige som den israelske regering, så vil jeg sige, så det er den. Det skal jeg da bestemt sige, fordi så er det jo, man jo helt officielt siger, at man sagtens skal have tillid til en terrororganisations informationsformidling. Det vil jeg så sige, det vil være et nybrud, i hvert fald i vestlig demokratisk forståelse, hvis vi tog Al-Qaidas informationer for pålydende, og i hvert fald lige så pålydende som for eksempel den amerikanske regerings dito efter 9/11. Det ville være en nybrud, hvis vi altså betragtede en terrororganisation som en pålidelig kilde til noget som helst. Så hvis jeg ligesom siger, at jeg stoler på det, Israel ligesom kommer ud med information, så hylder jeg for eksempel Israel? Nej, du hylder ikke, men der har vi jo selvfølgelig en kritisk tilgang til en krigsførende lands administration, vil jeg lige sige. Det skal man jo altid have. Men ved du, om Elias Ramadan behandler informationer fra Hamas som den måde, du antager, jeg behandler informationer fra Israel? Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke. Det kan jeg selvfølgelig ikke udtale mig om. Jeg ved jo ikke, hvad der foregår som udgangspunkt foregår inde i Elias Ramadans hoved, og heldigvis så det, kan man sige. Okay, så hans hyldest af Hamas, det består i, at han godtager Hamas som troværdig kilde. Er det det? Er der andre eksempler? Ja, det synes jeg, der også er en, hvad skal jeg sige, forholdsvis bestandt eksempel på en eller anden måde. Okay, så der er ikke nogen af de her sådan anklager, du har skrevet der på Twitter, som du har lyst til at trække tilbage? Altså, du står egentlig ved det, du har skrevet? Okay. Og den sidste ting, Niels Peter Ravn, det er, at altså nu ringer jeg jo til dig, fordi at du ligesom ikke svarede på, når Elias Ramadan bad dig ligesom at komme med eksempel på, hvordan han har hyldet Hamas, eller hvordan han er jødehadsk. Og så skriver du egentlig til ham, at den Hamas-forhørsmetode virker altså ikke på mig, du. Hvad mener du med det? Jeg mener, at Elias Ramadan har jo en teknik, når han selv er i altså et interview overfor, eller når han selv er under angreb, og det er i øvrigt, at det ikke kun ham, det er sådan en helt generelt ting, når vi kigger på, hvad der sker, når muslimske debattører, de bliver udspurgt. Det er så går de ligesom sådan til modangreb, og du ved, skal altid henvise til en eller anden arbitrær professor fra et eller andet arbitrært amerikansk universitet, for ligesom at få bundsang i deres holdninger. Men det er der jo ikke noget af, i den her tråd. Nej, men jeg siger bare, jeg gider ikke at spille med på, at jeg skal sidde og hvad hedder det, detaljegrave ned i, hvad han har sagt, og hvad han ikke har sagt. Ja, og det var altså Niels Peter Ravn, som er konservativt medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Elias Ramadan, velkommen til studiet. Tak. Elias, du er vært på programmet Det Muslimer taler om her på 24/7. Vi kolleger, dig og mig. Mm. Og så er du blevet tillagt en række meninger, siden du holdt et, jeg kan godt sige, omdiskuteret oplæg om medier og objektivitet på Syddansk Universitet. Det blev altså afholdt med, kan man sige, Israel-Palæstina-konflikten som overtemaet her. Nogle af de her anklager mod dig, det har vi formuleret som ja og nej spørgsmål i den her samtale, vi skal have nu, så vi helt konkret kan få slået fast, om du mener det, du bliver anklaget for, blandt andet af Niels Peter Ravn her. Mm. Han beskylder dig jo for at hylde Hamas. Hylder du Hamas, Elias? Nej, det han peger på, det er, at jeg argumenterer for tal, der kommer fra Sundhedsministeriet i Gaza, er egentlig gode nok tal, så man ikke behøver at disclaime, og hvis man disclaimer, skal man disclaime begge krigens parter. Og det der støtter jeg mig op af FN, Amnesty International og Human Rights Watch, som netop bekræfter, at tallene er gode nok. Så det er ikke alt, der kommer fra Hamas. Reglen for mig er at være kritisk over for krigens parter, medmindre der for eksempel er internationale organer, der kan bekræfte noget specifikt. Mm. Altså han stiller jo spørgsmålstegn ved blandt andet troværdigheden, mener han bag de her tal fra Hamas. Altså du anser Hamas for at være en troværdig kilde i forhold til for eksempel tabstal? Jeg antager ingen af krigens parter som troværdige kilder som udgangspunkt. Jeg antager det meste af det, der kommer derfra, som propaganda for begge sider. Det er jo krig. Men når det er, at nogle specifikke aspekter af det kan bekræftes af internationale organer, som dødstallene, så støtter jeg mig op af det. Mm. I forhold til det her med antal dræbte, altså er Hamas en mere troværdig informationskilde end for eksempel den israelske regering? Man kunne måske have en god lang diskussion om det, men overordnet set nej. Det kan jeg ikke se, hvorfor det skulle være det. Godt. Så lad os gå et skridt videre. Elias Ramadan, er Hamas en terrororganisation i dine øjne? Jeg døber ingen organisationer som terrororganisationer. Det er min redaktionelle standpunkt, at ingen er terrororganisationer, men jeg kalder gerne, og jeg identificerer gerne et angreb som et terrorangreb. Og når du siger det, mener du så Hamas angreb den 7. oktober? For eksempel angrebet den 7. oktober, for eksempel bombardementerne de seneste 75 dage. Det kalder du gerne for terrorangreb? Det kalder jeg gerne for terror. Og når du søger bombardementer, så mener du? De israelske forsvarsbombardementer over Gaza. Godt, så du mener, at man kan at begge parter i den her konflikt, hvis man kan kalde det, begår terror? Ja. Godt. Er du antisemit, Elias Ramadan? Nej, jeg er semit. Forklar det. Med arabiske rødder, men det er ikke for at underminere, at der faktisk er antisemitisme. Men nej, det er jeg ikke, og jeg holder af mine jødiske venner. Dem, jeg har herhjemme og andre steder. Så det vil jeg på ingen måde i nærheden identificere mig så. Du siger, du har jødiske venner herhjemme. Ja. Hader du israelere? Nej. De også, nogle af dem er også israeler. Hader du Israel? Nej, ikke som folk, nej. Men jeg er ikke så glad, for det er den regering, der er der lige nu. Den går og laver. Et af Niels Peder Ravns eksempler på, at du, citat, turnerer med jødehad, det er det, han blandt andet skriver på X, ja, det er, at du ikke har taget afstand fra Tariq Ghanoum, som også er en af de tre omtalte oplægsholdere, som du har blandt andet holdt oplæg ved siden af på Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Er du ikke taget afstand fra Tariq Ghanoum, som ifølge Niels Peder Ravn relativiserer holocaust? Det sker blandt andet på baggrund af følgende citat, og nu læser jeg lige højt. Værsgo. Holocaust var måske ikke et helt så unikt som man prøvede at fremstille det, citat slut, med henvisning til, at der i historien er blevet begået flere folkedrab, hvor 100.000 mennesker eller flere, de er døde. Mm. Så med udgangspunkt i det, Elias Ramadan, det er jo blandt andet noget af det, som Niels Peder Ravn, han er blevet optaget af her. Tager du afstand fra Tariq Ghanoums oplæg om holocaust? Nej, ikke som jeg forstår det. Jeg lyttede til den fulde tale fra start til slut to gange, i øvrigt meget tynd turné, hvis den kun består af to universiteter, og også et islamistisk boyband, det vi heller ikke. Vi har fået hver individuelle invitationer, og helt uafhængigt af hinanden i øvrigt. Men nej, fordi jeg forstår Dardeks kommentar som en kritik af dem, som har magt, og som vælger at bruge den her hændelse, holocaust, til at retfærdiggøre og politisere den til at retfærdiggøre deres gøremål. Det er sådan, jeg hører den introducerende, og så fra den introduktion er det den linse, jeg forstår hele Dardeks oplæg fra. Mm. Og når jeg spørger, så er det jo selvfølgelig også for lige at gentage det, at du er blevet tillagt flere af de her ting, blandt andre af Niels Peder Ravn på Twitter. Og det, som Tardek han blandt andet også siger, det er det her med, at holocaust ikke var så unikt, som det bliver gjort til. Har du samme opfattelse? Jeg tror, at Dardek og jeg er voksne nok til at kunne være uenige. Jeg synes, at holocaust er meget unikt på sin vis, som sagt. Men jeg vil også synes, at alle store folkedrab er unikke på sin vis og fortjener sin opmærksomhed. Men jeg tror, at der, hvor der er en fejlslutning, det er, når man tror, at Dardeks tale handlede om den almene jøde, og ikke om de folk, som reelt set har brugt det til at politisere og retfærdiggøre deres gøremål. Lad os zoome lidt mere ind på forholdene, der angik det her SDU-arrangement, som jo også er blevet hæftigt omtalt i Berlingske Tidende blandt andet. Mm. Det var det arrangement den 8. december, som du selv var oplægsholder til. Opdelte du, eller de andre oplægsholdere, eller arrangørerne af oplægget tilhørende efter mand- og kvindekøn? Jeg kom egentlig til min tale, som var den sidste, så jeg kunne ikke vide, om det skete, før jeg var der. Men det, jeg forstår nu efter rettelser i Berlingskes artikelserie, at hverken arrangørerne, oplægsholderne eller andre har på noget tidspunkt bedt nogen om at sidde opdelt. Hvordan så det ud, da du stod og holdt oplæg? Du må næsten have kigget ud på tilhørende. Så det opdelt ud? altså, der var flere mænd på højre side og flere kvinder på venstre side, altså sådan over for mig, men der var der et håndpluk af kvinder på højre side alligevel, og et håndpluk af mænd på venstre side. Så sådan helt kønsopdelt var det ikke, og dikteret oplægsholderne eller arrangørerne var det slet ikke. Mm. Og nu har de jo også selv, MENAPT SDU, som var arrangørerne, dem som også har rakt ud til dig, de har også understreget, at det ikke var pålagt nogen at sidde kønsopdelt. Mm. Synes du, at mænd og kvinder bør være kønsopdelt til sådan et arrangement? Jeg synes, når man er på en offentlig institution som et universitet, så skal man følge de regler, der er der. Hvis man har et privat arrangement, så må man godt sidde kønsopdelt, aldersopdelt, hvordan end man har lyst til det. Det synes jeg, man skal have frit lov til, så fremt at det er privat. Man skal følge reglerne, med andre ord. Ja. Kulturkommentator på Weekendavisen, Anne-Sophia Hermansen, hun har jo skrevet et længere opslag på LinkedIn, det sociale medie, hvor hun blandt andet beskylder dig, Elias Ramadan, og de andre oplægsholdere for ikke at vil have kritiske spørgsmål. Mm. I kølvandet på jeres oplæg her på SDU. Har du bedt tilhører om at ikke stille dig kritiske spørgsmål? Nej, på intet tidspunkt. Hvis noget, så bliver vi hængende for at sidde og diskutere med folk efterfølgende, ikke? Og det gjorde jeg, det gjorde de andre oplægsholdere også, og der kom både folk med jødisk baggrund, muslimsk baggrund og andet, kom op og diskuterede med os og var enige og uenige. Fik I kritiske spørgsmål i, altså nu kan sige, efter i arrangementet, det er jo selvfølgelig en ting, men i den her runde, som jeg kan forstå, der var sat op, i kølvandet på jeres oplæg. Kom der kritiske spørgsmål fra salen der? Jeg tror, det bliver lidt op til fortolkning om det kritiske spørgsmål eller ej. Jeg synes, der kom kritiske spørgsmål, ja, i den forstand, at vi blev udfordret, eller i den forstand, at vi fik nogle svære spørgsmål, men om det var kritiske, som er skeptiske over for det, vi sagde, nej, der er nogen, der efterfølgende er gået og skrevet om os online, deltaget i diverse medier, men aldrig nogensinde skrevet til os direkte, eller stillet sig op og stillet spørgsmål, når de havde mulighed for det i sagen. Godt, så lad os gå lidt videre til en anden ting, som Niels Peder Ravn fra Konservativ i Københavns Kommune, han anklager dig for at mene. Det er spørgsmålet om, hvorvidt danske, og jeg kan personligt ikke selv lide ordet, men nu siger det, mainstream medier, de er forfærdelige. Mm. Det tillægger Niels Peder Ravn dig for at sige. Mener du det? Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener generelt set, at de er gode, faktuelle. Og hvad er mainstream medier for dig i øvrigt? Nu har du selv nævnt det under oplægget. Ja, det jeg allermest fokuserer på, det er nyhedsmedier. Det er faktisk det, mit oplæg handler om. Ikke alle medier. Jeg vil ikke kategorisere information som et nyhedsmedie, for eksempel. Men jeg vil sige, TV2, DR, BT og Ekstra Bladet, de fire mest læste online danske medier, det er af dem, som jeg tager meget udgangspunkt i og tænker, det er det, der danner det sprog, vi taler om hændelser på, også i den her sammenhæng. Og der synes jeg, at de har steppet op, og de har taget imod den kritik, de har fået. Jeg kan se en tydelig forandring fra starten af krigen til i dag i deres evne til at humanisere civile i Gaza, og det er det, jeg kritiserer. De har ikke været gode til det før. De er blevet bedre til det. Der er lang vej endnu, vil jeg mene, for nogle medier mere end andre. Men dit oplæg er jo blevet tolket som, at, som om du skulle mene, at de driver propaganda for Israel. Mener du, at de har gjort det? Nej, og det er det, jeg tror, der er, altså, når der er taget ejerskab over narrativ for mit oplæg, så er det blevet til. Men det, jeg sagde egentlig, det er, at der er kræfter udefra, der presser medierne, danske medier, og gennem at skrive mails og true med juridiske klager osv. Og så er der nogle redaktører og journalister, der ender med at selvcensurere, og det synes jeg er ærgerligt nogle gange, at journalister ikke kan få lov til at lave deres arbejde i fred. Men så forstår jeg også godt, når man laver en faktuel fejl, at der er nogen udefra, der presser ind til at rette det. Elias Ramadan, journalist og vært på 24/7-programmet Det Muslimer Taler Om. Tak fordi du kunne komme i studiet her i dag. Selv tak. Og tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Bag den her udsendelse var Peter Marstal. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers, og Simon Renberg, han er redaktør.